الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب مسلمان نصرك شوي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وی چی کلمة الحق ضالة المؤمن دا حق کلمة رو کشوی دا مؤمن او گردی ور پسی هر شی پیدا کیږي ولیکن د حکمت کلمن پیدا کیږي د ډیر په ګران پیدا کیږي او دا وضاحت صحابه کرام په ژوند کې ډېر ښکارا او واضح دي چې هر یو ایمان راوړی دی داویز یو ناشنا واقعي احادیث مبارکاو کې راځي حکیمات زمينه چاپیر قبائلو ډیر چې کومو کو پکې ایمان راوړیو نبی علیہ السلام به هر چا ته دغه تعریف کو چې غفار قبیله الله دې وته بخنو کی اسلم قبیلہ الله دې امانت او سلامت او ساتي. جوهنا او مزینا پیدا قبیلی چی دی دا دیر دا خیر و برکت خلق دی. انور بے یادولی چاگی تباہ و برباد شو دا دی غفار قبیلی او سڑیو مشعور ابو ذر به ورتوی خپل خبره کوي چې ما څنګه اسلام راوړو. نو موږ خبر شو چې مکه کې یو سړی راوته دی او پیغمبره دعوه کوي. نو زما ورو اونیس ما غته وی چې تلال شه مکیتا او دا سړی وینا اما ته خبر راوړه. اما علیکم هغه ملاقات وکړه بیا چې واپس راغی ما ته نه تپوس کو چې څنګه چلو شو. هغه دومره وایي ما ته چې رأیت رجلن یامر بالخير وینها عن الشر ما داس یو سړی ولی چې خلق ته ز خیر خبره کوي او ز شر نه منی کوي. هما ته وی چې زما تسلی و نشوا بس دا ته نتا خبر راوړه دا زلزما. ابو ذر رویز پا خپل را علم مکیتا اما تا دومره پته لگی دلیو آ چه مکا کی مارشالا دا کچا دا پیغمبر نم واغستو چه اغا کم دیده یا زو سر ملاقات کم بیا بے خیر نونو. وی دیو جنما چانه تپوس نکاو خو بس را لما مزل خوډیرو کنه ایمازان سره په بیک کې چې سروجی دا کجوري مجور راوستو نا ختم شوي خدا هو چې زمزم سره کې ناستم. محدثین وی چې زمزم په بو کې دا خوبی ده او دا با کی خصوصیت تے چی پا کم نیت باندی اسکینو اقباتا تا ملاوی گی کپا دی نیت یا اسکی چی تگی ما نتند با دی ماتشی کپا دی نیت یا اسکی چی ہو گی ما دا روڑے پا دی اسکما نو بلکل روڑے کار با کئی دکا ہوئی دا دیر روزی مسجد حرام کې وناستو ما اوخ کو اوخ با دیو بولا رات لما نوریس نو کلا سرازی وی کار اتا بود بی نشه کولی کنی خلق بطراتا قریش نیوزل حضرت علی را گئی نیمات ایوی چطو جو مسافر نماوی آو وی رازا دا وقت لا قرآن نو دا پردی احکام نو پورتے بوت لما مل میک لما چرا لما نو بیا اسے کین استم مسجد نو کی بل رد اگا بیا را رنو ما تے بیا ہوئی چتلے اکورتا نیتلے اسم مسافر نو ماوی چاو نبی ما ته وی چې راځه می سبوسنا نو کې ست په سکار راغلي نو ماوی چې ال د تویمه هو خبره به امانتي چا ته وای نه ماوی چې خبر شیم چې دلته وسړی پیدا شوی دی او د نبوت دعوه کوي پیغمبرې ناغل لیدول راغل ما وی حضرت علی ما تووی چی روشت تا شکر دیتا تا و ہدایت حاصل شو تم اولی دی پدی ٹول وقت وی ما پس رازا پوچی کل سوکمخ لراشی نزبا دیوال تا محکمہ او خپل چپلا او کیڑای با دا کوم چی گنیرا اتو با روانی چی توک داونوی چی دا دس را دی ناغوی بس بویتلم یو زیتا داخل شو نبی علیہ السلام ناستو ملاقاتو شو امانی تپوسو کو چی دا کم زین راغلی ماوی چی دا غفار قبیلینا سل راغلی ماوی چی کلیمه را توایا نشم ٹنگی دیکھا تو نو بس کلیمه را تاوی چی اشهدو اللہ الہ الا اللہ فاشهدو ان محمدا عبده و رسوله پی بیا را تاوی چی داز جلو کان چی کلیمه دیز دکڑا و زخ پل قبیلیتا او چا توائے مگوارے او چی کلا تا خبر شوی چی اللہ مونگ لزور راک اللہ مونگ لغلب راک مسلمانان دیر شو امونگ اخپل خبر کولی شو پازادین تبا بیارا شو ابو ذر ویسا ویزا وزما نرارے بیت اللہ تا او دا قریش ناستو اویو یا معاشر قریش اید قریش طولیا انی اشہدو اللہ الہ الا اللہ فان محمد رسول اللہ فقالو قومو الہ از سوابی بیغیق پلو کشران توی جی پاس ایدی سوابی تا اکم دینا راغلے دی نوی مرگ لیو آلما خوزی دونو وکن دیکھ حضرت عباس نبی علیہ السلام تر راغے اغم سا مسلمان نو آو اقی خیبت پمارا پریو تاغی تیوی چی ظالمان مسافر سڑے دے ملما سڑے تا نوی اخلاس اکرمتی نکن پمې وکړه ما وی چې سار و بیا اعلان کوم اړ روان دی وکړه وی چې سار شنو چې اوقات چې مسجد حرام کې خلق شته نو لاړم او بیا مې وی چې معاشره قریش انی اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ری بیا وی چې قومو الی هاذا الصابی پسې دا سوابی بیارا یو بیر والم تکولم دی که بیا عباس راغی غمو اثرکن اویوی چی قریشو دا سوک دی خبری دا خود غفار قبیلی سره دی سردار دی اوستا سولار پا دیبان دی دا پا غفار قبیلی چی تاسو شام تا دی روم تا دی کبل ملک تا دی نو بیا په کومه لار ده نو یې پرې اخوډم ها دا عبد الله ابن عباس نه چاته پوس کوي چې تمون ته د ابو ذر غفاری د اسلام دا واقعا بیان کا نو ته بیان کړه چې دا داوود ایوان راوړو ادا سه هاریو دا کلمه پسې ګرځیدو حکمت پسې ګرځیدو او اسې خو په نوم باندې به خلق وي پلان زده کې حق بیانېږي پلان زده کې علم له پلان زده کې بس خو چې لور شي نو تاسو نوم وای ښا لکه دنیا کارونو په حق کې ښا ستاسو یو سره خوی چیر دا دیکیو طبیب دیو دیر خدا بردست علاج کیو مجھے لارشنو آقا با تاویزو نا کی آقا دمو نا چی نبا طبیبی نبا حکیمی نبا ڈاکٹریس بنی خوا دا سے آر دن کی داکار دیر شورو دی پا دن کی خوا تبا دی یوزای مشورتی آواو ری چی دا دیر پاپولر زیده دیر مشور زیده او دین خلق علم زکیو دل زکی چی لرشنو او طولا تگی توری خوا تیک دار چا دی علم نم پیخ دی دی حق نم پیخ دی او دی چاگرد پل نم سری چی زما شهرتو شی پا دنیا کی دی چاگرد دنیا و مال دولت سری چی حاصل شی پاسانا بانده کنا بس ناس بے ایو برازی ہو بل برازی ہو چھے پانی بدر کئی دے لہا زدید پارا دیر دنیا کی خواہ انم بے پیخی جزازل تڑیر زبردست کار دے او دیزین خلق سیراب کی گئے ہو دا دا خلق مادری علمی دے ہو دا پلانے دے ہو مرکز دے چلوڑ شنو خپل راتلو به بیا خپېخ پیمانه وې ها دا لې بس نو زه کوم چې دا کلمه د حکمت ډیر په ګران باندې ملاوي ډیر ها د دې پیجندل پہچانې څنګه چې دا کلمه د قران او سنت په دې گواهی چې کله تا ته کلمه ضروره سي دا د حکمت کلمه او د حق کلمه استادل کی باجزی پیدا شی بس سوک چراغلی دی او اللہ تعالی ہدایت نصیب کړی دی او قران اور ایذل دی نا غویلی چې دنیا نو مړ تور شو دقه دی دغه د حکمت کلمه ده ها بس چې دنیا نه واپس کړی د دنیا نه موړ کړی عاجزی پیدا شی انسان کے عاجزی قرآن کریم پدی گواد چی کلا ذکر کئی دا قرآن تعریف کی وکذالک انزلنا قرآن عربی وصرفنا من فیه من الوعید اللہ وی قرآن میں بیان کو پڑی رسان عجب باندے چی عربی دا عرصو کی دکول شیم اڈیر پاسان ہے دکول شیخا چی بار سوک وقت تیر کی سعودی کی یابل عرب و اماراتو کی دو درے سلور کالا تیر کی نو عربی والے عرضی بیانو رسان عجب دا کنا کھا اگر کله قران عربی او داوی دو بولچال عربی دی کې ډیر پرخ دی دا عربه کې داسي ښه د کتاب او د خلق دو دا ډیر پرخ دی الله رب العزت وی قران می په عربی لغت نازل کړه څه د پاره لعلهم یتذکرون او یحدث لهم ذکرا دیکھ دا دو خبری دی نخوا لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا یا خوب اے پزل کی یرا او خوف راشی نفوراً با توبو باسی چا ذل کی یرا راشی توبو باسی کنا او یحدث لهم ذکرا یا بول ازل کی داسی او شعور پیدا کی یو بل شانتی فکر بول پیدا کی هغه به د پار راتلون کی وخت کې سبب د هدایت وګرځي. یوحنا سلام ذکر موسی علیہ السلام چې الله لیږي فرعون ته نو دغه وته وی کنه چې لارشه فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى خبره ته کوي ډیره نرمه خوګه په خوګه لهجه کې او سره خبره کوي په ترخه کې نه ولي لعله يتذكر يا خو به عبرت حاصل کی درستو لپاره به خوشي او يخشى یا به ویری کینو فوراً به ایمان راوړي دا به بس دې کلمه کې ذات اثر ده چې کله دا چا تورسی کلمه د حکمت او کلمه د حق کنه نو خامخا په زړه کې انقلاب راځي ذهن یې بدل شي فکر به کې پیدا شي سوچ او غور کړه مونږ سکو د الله سوای کنه نو قول اللینا یو طویل نرم او خوږه لهجه ده بل ځای کې قران د دې تفسیر کوي چې فقل هل لك الا ان تزكى ذا سوتي فرعون صفه هر چې ځان پاک کړي ولې صفایي سمره خشه حدیث کی اتطہور شطر الایمان اتطہور شطر الایمان صفائی نیم ایمان دے ذکر دانی میں فکر دانی میں بہت امور پسیر آشکا نحل لکا الان تذکا تاثر ازاغ نغام نشتا بوئی دن ازی خوخہ دن ازی زان پاک کی ناو بویلی چې ما خو سار وختي د حمام نه راوته ما در نا وا اهديك الى ربك فتخشى بل قسم پاکواله یادوم په کلمه دې پاکوما هدایت کوم تا تا چې ویری غزلانا داسې کلمه تخم چې لاغي زوجنا ز پند پسل کې عاجز راشي او ير راشي دا خوګه لهجه ده کنه ولې کدا سي وته ویلې چا ايها الكافر يا ايها الجاهل يا خبيث نو بیا خبره منله چې تا خو اول په کنزلو شروع وکړه څنګه مولای انې او تداسه د خپل غرض خبره کړې ده چې څنګه دین ځوان او پیغمبر ثوب بما توحي کی څنګه یا ايها البشر لا تذبح البقر فان تذبح البقر فما واكم السقر ناخذ خپل غرض لپاره د واغ وخین حق دې تنوي توبه کې خپل مطلب مخکې کوي هغه یا تونه به وې چې ستاسو مطلب سره مناسب وي چې وانفقوا مما رزقناكم ارستو رسید بک راو باسي چې د رنگ بابا د مدرسې نه راولې ما اخو حق نه دي اخو دین نه دي اغه سره خو د خلکو په ځل کې یاره ناراضي خوف ناراضي نو موږ ځا مطلب چړیر خلق ته هغه په خپل نیت کې د دین کار کوي کنه او دا دعوا کوي چې موږ خلکو ته حق رسو پیغام رسو او دا بیا هغه میشن په دنیا کې خورو پوس په طریقې نه پويږي طریقه دا وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم یوازې ابو ذر کنا تاسو هر یو چې براغه پاغا سخ وقت کی ایمان بیراولو نبی علیہ السلام بورتوی چلال شینو غگ مکوا بس پل ایمان زان سروسا تا پٹو اچھے کلا منگا خکارشو دنیا کی نبیا و رازی ہری ہوتا بے دعوی دیو تا طریقہ ہوا کنا نوہا طریقہ نکی دی کم چی پیغمبر ویلی دا کم چی قرآن و سنت کرا گلی دا ولی او سلی موسیٰ علیہ السلام چی بیان کرو دو فیران پا بیان کی میں دا غمخی تا دربار کی نیو سلی پاسی دو ادھا موسیٰ علیہ السلام نے خبر واغستا چوری کا زوت بیان کرو ناغذ ایک قرآن وی وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه پاسی دو اوی او سلیم چیغت رجل مؤمن وی اگرو تا اللہ تا نمکی خود چی رجل مؤمن ادھا وقت پوری لا سوک نپوی دو چی دا مؤمن دی ادھا فرعون دو خاندان نو اگرو تا اللہ رب العزت و یکتم ایمانه تر دغه وخت پورې هغه چاته از خپل ایمان خبره نه کړی چې زه مسلمان یم ولی مقیتا وګوري کنه یو خوا چې ځان په چاټه کوي یا غو بل جوړه او شر جوړه نه خو ځان له خبره ده یو چې په طریقه کاری نو هغه دغه سی لکه پیغمبرانو چې ویلي تر دغه وخت پورې ایمان پټ ساتلې او کله چې مقراله چې دا وخت وسو د خاموش نه دی دا وخت وس د اظهار دی کار څه کیږي ولی پیغمبر دی او دا مرګرتیا به کول غواړي نو میدان تراو ته وګت تقریر وکړه اړومبه خبره هم دغه وکړه چې تقتلون رجلا ان یقول ربی الله ولی موسیٰ علیہ السلام چکلا بیان شروع کو ہر وقت براتا ہر وقت براتا ہو بیان فیرعون یو ذلوی خلقو تا چیز سر سوک مرگری شوی دی نداغی دا بچی قتل کئے ناغی باتی نرستو شکنا چیز دور پیرا شی پک پلا باتی نرستو شکا چې دا د مرګرتیا د وژنه مونږ ته مونږ سره ظلم کیږي او زموږ بچی حلالېږي دا د فرعون منسوبي وي ډېرې حربي وي موسی علیه السلام مقابله کې به استعمالولې خو یو به کار نه کوه د چا کار سوچ بچی د چا قتلول ښه د فرعون په خبره عمل نه شو چا پوه شو نو بل ورځ بیا وي ناستو خو مضبوطو ویزرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربا پریم دے موسیٰ علیہ السلام وجنم دے دیخ پل رب تاو سوادو کی رجل مومن ذکر پا بیان کے ہوئی چی داس سرے وجنے ولی گناہ سدے ان یقول ربی اللہ دا حق کلموی دا حکمت کلموی چی دما رب اللہ دیم چا تا کنزل نکی چا تا بدی ردی نکی ناغلوم بیا پا خپل بیان کی داوی خواه دا طریقه وا دا هر کار طریقه داو بیا خاص کر دا دعوت او دا تبلیغ او دا اللہ دا دین رسول او دا پیغام رسول چه قرآنم دیتا ترغیب ورکی پیغمبر پاک توی اللہ رب العزت چی ادعو الی سبیل ربکا بالحکمت والموعظت الحسن ادعو الی سبیل ربکا بالحکمت والموعظت الحسن روبل خلق دندخ پل ربتا خوب حکمت سرام پډیر خاصه طریقې سره او پډیر خاصه تنظیم سره مونږ ویلو کنه چې خلکو په طریقه کار نکو نو بس غشته کاری خراب کو د دین نه کار خوخه چې سموځه د دین خدمت او سبقونه او طالبان او دا مرکز دا او بیا چې کله امتحان راغی مشرانو ویلو کنم چې د امتحان په وخت کې د کارغنه چلز دکه ولی چې کله طوفان او دا سیله او جم جپړ راشي ګوره کارغوی چرته سیټ تشي ارزه ناستی غلی بس او چې کله طوفان او ارزه ختم شنو بیا راوځي نو په داسې وخت کې داسې کار کوي د سیلاب مخې لمزه او باسي د طوفان مخې لمزه او غیوه مخیل لیانو نارسی خراب کرده نما در رسا شو نما مرکز شو ده دی ده طریقه ده صحابه کرامو که او داغین رستو خلق چکم بهتر زمانه و اگه که با اکثر عالمان سار وقتی تلو نو د امیر المؤمنین سره وناستو د بادشاہ سره وناستو هغه باندې خلکو باندې دا خبره بدو لګیدو یې دا بادشاہ خو بس بادشاہ خو دا څه بولکا سم خو بنو کنه کنیم سم نو نیم بروانو دنیا پرستی پکې وا عیش معاش پکې وو ظلمونه پکې ډیرو کنه تکا حجاج ابن یوسف چی آدی گی سمر ظالم او صحابہ بور پسی منکونیت بیتاڑو ناغی بغاوت نا جوڑو نا بغاوت تو ہاں دا بے کول چی خبر بے و تکول خوا نیو عالم تا چاوی چیرا تو خود بادشاہ نا پا مرتبہ کی اوچھتے اللہ دل علم در کردے وغا خود اغسی او جک پکار دادے چی اغسطا ملاقات درات لے سار وقتی تسل داغی ملاقات دل نگون عالم چی عالمی کنا او دا کلمی پا مطلبی ازان پوکڑی کنا نگول دمرخ کل جواب ورکو وی دې ته زمون قدر نه دی معلوم چې د علم د عالم څه قدر دی دې ځکه ناراض همون ته د امیر المؤمنین قدر معلوم دی همون ځکه راځو دې لپاره راځو چیرې که سزا سي غلط کار کوي کدا سال سي لیکل کوي کدا سي یو خبره نشر کوي نو چې مونږه پوه کوج دا غلطه ده مونږ نه به الله ته پوس کې قیامت کې چې تاسو د الله اس نه نیو من را آمن کم منکرن فلیو غیرو نمونگ ذکر رازو و دسرانا دا دی دغا طریقہ دخوا او اغا طریقہ بتر قیامت پوری خوچ وستو کی نکی یا چا تمعلوم نینو آزان لخبر دا کنی دا سوا خراغلے پا دنیا کے بغیر دا خلفاء و راشدینو نا چا غا وقت سیو اری کې اجت نو داغه نه پس هر قسم چې بادشاہ راغله دې کو خلیفہ راغله دې کار سره راغله نو هغه کې دینه غلطه وي خو لیکن علماو طریقه ذکرې وا نو غیب یو شلتنا سلویختنا وفد جوړ کو او لا وړو پیر په زبان بادشاہ تا وکین است هغه به ډیر قدر او احترام وکاو او هرو خبری تا ضرورت پاتی نشو. او دغه به وي خپل چیرې دا خو زمونږ حقو چې مونږ درغلې وکنه او ګور تاسو تکلیف وکاو زمره عوام وکاو مونږ ستاسو د خو خاوريو هغه بیا خبره نه منله نور عقل خو پکې وکنه ها. سوال نه پیدا کی چې بیا غلط کار کړې وي یا قانون کې څه خلاف کړو د قران او سنت دغه طریقه واخه نو ته اوس داسې نه کې یو بل څوک ځان سره مرګري کې هم نه کنه ولي مثال دا بخیل انسان د جزان سره په طالبان دې بل څوک نه پریږي کنه دا کار کې هر دا خو دین دی او ټول شریک دی دا ستا مدرسه نه ده دا د هر عالم مدرسه ده دا د هر طالب مدرسه ده دا چې ته په دعواو کې قبضه وکې چې نه ګوره دی دا چلوم کوي که نه اکثرو مدرسو کې به داسې عالم نه راوسته استاد اله او تدریس له چې پوهېده به چېر دی خو په علم کې هم سیوا دی او په چالاکۍ کې هم سیوا دی نو یاري زبا چې دا مدرسه به رانه واخلي دی به متمم سیب شي نو یاري زبا دی خدای توبه ته متمم سیب شي نو څه چلو شو اسمان ته وختي دا خو د دین خدمت ته په دې خوشاله شه خلفاو که دا طریقه و چې یو با مل شو ابل بے خلیفه که و نمینتو نوی و تکول آقا باوی نا نا نا ما بساته دا دیر لویزی مواری دا زدانشم کولی دیر لویزی مواری دا زدانشم کولی حقیف زان ساته دا دینا ننور پس خلق پلش لی توبه توبه دا نشتا آغا طریقه نشتا یعنی چه عالم سره پا بل عالم بد گنی چه ده پا ما بانده لکوٹی وگم جن ده ناسه نه چه ده امامتی را نواخلی لکه ده امامتی سر دیپلوما ده استانه واخلی انتبا دغس تش یعنی خود دین خدمت ده چه سوک کولش انو بس مرگرتی ها ده کهو سره فمونگا ہوئی چه کلمه زان لشه ده کنا کلمه چه زلط تکوزشی کنا غی که بیا انا و من و انتا نی کنا بس بخاری کی راضی یو سره اونو پا بل بانده زمکا خر سکڑا نو چه کل آغا زان لسنبالولا و یوی پاکی کول آغا خور پاکی کاغ نو دسرو منگی پاکی راو خوتو ناغا مالک پسی اوڑو وی ماستان از مکا اغسطی دخوا ماستان اصر ندی اغسطی اگو ای ما پتا باندی زمکا ده هر سو سر خرسا کردی ده کس ریه کس پینی وز ما پا غذاب یا خدایت اختلاف جوړ شو نو قاضی سیب للار و قاضی سیب ام خوخ و خیارو ام عالم ام تجربه کارو اگر سوچو که وی یو تا وی استاس اولاد شته وی او یو زی شته ده خدای مال را بل تا وی او زمان یو لور شته وی رشتاو که خواه رشتاو که او دا منگه نده دا پاقی بانده خرچ که خلقو لاولی میور که دری روزی خیراتو که از عرصو که نو بس اگر خوشحاله شو یسر یو نو بس بدا سوک پیدا که اگر چې کله زمکه کې څه شی مومین دروازه به نو باسي ښه دا وجه دار چې د کلمې په مطلب نه دی پوهېدلې زړه کې د الله نه یره نه راغلی ښه نو دا طریقه نه ده د قران او سنت چې په یو ځای کې گمراهی شروع ده کفر شروع ده او او هغه د اقتدار والا او خلق دی دغه یو سره مرګرتیا ده دغه په پښپنای کې دی اتا سره څوک نشتا ته استاد یې کنه ته باندې هغه ته وایي چې الله اکبر ز جهاد شروع کوما څنګه جهاد شروع کوي څه جهاد تو په خپل لور شي او هغه ته ډیر په هغه پسته باندې وای چې را دا وګوره مونږ دین کار کو چې خلق د دین نه خبر شي او ډیر لوی جهل په دنیا کې گمراهی ده او دغه کار چې دی دا وره بنیا او ځکه نو کستا خو خاينو کنه چې بیا ون شي نو ځان سره ولا ستتنه مرګري کې نو بیا ول ډیر په قدر او په عزت او په درانه باندې لاړ شي چیرې کستا خو خاينو خبره به تاو کې کنه کپاغي باندې ون شي نو بیا مرکز ته دغه سلار شي کوم مرکز ارزه کی ښا نو دغه سي وفد په شکل باندې د علماو او غیته و مینتو کې دستا فرض دی نو دی کې والله خیر او برکت اشي کنه ښا دی کې و شر او فساد نه جوړیږي دی کې و قتل او قتال نه جوړیږي دی کې و په ملک کې سمره انتشار او دا طریقه دا سچو اے پا ملک انجیوز دینو تا بانده ستا با دی سر پروت تے دا انجیوزو یو دا قرآن نوی مرج البحرین مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان الله دو دریابونه دا سروان کړی دي چې یو شانتی ندی یو تریخ دی او بل خوږ دی یو سپین دی او بل شین دی یلتقیان خو لیکن بینهما برزخ پہچان او جدائی ډیر آسان ده ستا دا کار چې تخلق پوه کې چې ګوره دغه حق دی او دغه باطل دی دغه کفر دی او دا اسلام دی دغه شرک دی او دا توحید دی دغه بدعت دی او دا سنت دی تبا خلق پوکه تین جیو سکے او نور سکے خواد کبیام دیر تنگی نو مشرشتے کنا کارنگ دی مڑا مشران دا ٹول چیو عالمان با سر ناس تو خواد ٹول زمونگ استادو پینده شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمه اللہ تعالی ضیاء الحق سره ډیر خو دوا سلام ناگه گواری چسی چل کو زی لیوازه کو کسانو زی تیداوت ورکلیو زی لال یو سر مدرسی استادو او شیخ القرآن لال چکل پا شادی حال باندې تلدا سينو خلق ولار دې زمې زنه چا پیره ګرځي ولي مخري کنه تو ولي مخري هو نو زړې اور ته وی دا غاډه واپس کها دا دعوت مونږ نشو قبلولې دعوت چې اسلام دعوتي اسلامي طریقې نو او دې کې خلاف سنت کار دې گاڑی واپس کو چراوتن دغا دیکھ دیا الحق مخلوار آگئی فیتا سولی واپس دے اگوی ہم انسان ہے جانور نہیں ہے اگوی مونگ تاسول دے انسانانو ڈوڑے تیار اکڑی دا جانور بخپل کار کی دا خوارنگا نبی اے بوتا او ڈیر پا قدر عزت باندے ہو چیو سنگا گختنو حقا سی والاور کری اصر لیا نو دا خو مشران شته دی کاغی تا تا پلکشر نوی استا قدر نکی ندی کئی تخو بیکی کنا خلیل احمد زکوی چی مونگا دباس چانو قدر پی جنو عدید مونگا نپی عدید کن رازی زمونگو سی لخا نو تا وفد جوڑ کن خدرون دا علماء او لرشا مرکز تاو درخواست پیش کا چیر دمون خواه که دا چلے که تاسو مهربانی اکڑنو داو که پدیو نشی نو بیا آل تا لڑ شکنا چیز کم دے نداکار شروع دے آل تا لڑ شخیر دے خستا دغا طریقہ دا ستا دغا اصول لی ستا دا اصول نی چی تا غر سر جنگے دا قرآن و سنت ما نکڑی دی او قرآن بار بار وی چه ولو انهم صبرو که دید صبر و تحمل نکار آسته وی دا کار با نکی دخوا دا خبرام کولا چی دار خبر طریقش تا ده دا نقصان دا دین نجور شی چه قرآن کریم وی دا عرب و آکارو شی اگه چه با حج للاڑو یا با تجارت للاڑو یا بلدل ابیا به واپس راتلو نو په کوسه باندې راتلو د شاله غاړې پر راتلو یا به وی سړی ودروي خدای غاړې پر راتلو ا قرآن وی چې واتل بیوت من ابوابها غلط کار مو کوي د دروازې سره جوړ شوې دي کورونو ترازه په دروازو باندې دا طریقه ده مزي خلق واه کار دي چې کار په طریقه د سنت نه کوي مداغې نه انتشار جوړ شي دا جوړ شي ها دا باندې جوړې ده وکړه کار په اصول باندې شوی ها نو په خپل هم نه پوهیدا از په حلق سره مشورې هم نه کولې وي هغه شیطان کارو چې انا خیر منه او دوی زنه غره مکنه دا علم نه دی دا حق نه دی چې تا کې لوی راشي تکبر راشي حق دا دی چې تا کې عجزی راشي چې ته زما مشر یې زه دې کشر یم ته استاد یې زه به دې شاګرد یم خو کار کوه دا د حق پرستو خبره ده الله رب العزت ته موږ توفیق راکړي چې کار په طریقه باندې وکړو چې دا غینه شور زوګ او په ملک انتشار نه پیدا کیږي واخر ده